موبایل نمبر 0351710124. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك دوجد دينا كتبنا لازم کل مونگا علا بنی اسرائیل فا بنی اسرائیلو باندے انہو یقیناً شاندا دے من قتل نفساً آچا چے وجو یو نفس بغیر نفس بیدا وجلو دبل نفسنا او فساد فی الارض یا بیدا فساد کولونا بزمکا کی فکأنما نلکچے قتل الناس جمیعا وی وجل خلق دول ومن احیاها او آچا چی بچکا یو نفسا فکانما احیا الناس جمیعا بس لکا چی بچکڑلا خلق ٹول فلقد جاءتهم رسلنا او خامخا یکیننا راغلیو دیتا زمونگا پیغمبران بالبینات پوازیحو دلائلو سرا ثم ان کثیرا منهم بیا یکیننا دیر دینا بعد ذالک پس دینا فی الارض پس مککی لمسرفون خامخا زیادے کون کی دی انما خبر دادا جزاء الذین سزا دعا کسانو یحاربون اللہ چه جنگ کوي د الله تعالی سره ورسوله او د پیغمبر دا غسرا ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي په ملک د فساد دروانی اي يقتلوا دا چې قتل لیکړي شي او يصلبوا یا دې پای کړي شي او تو قدوا ايديم یا دې کډ کړي شي لاس د دوی وار جلوم او خبيد دوی من خلاف عدل بدل او ينفو من الارض یا دې اوذغلو لشي د ملکنا ذالک لهم خزی دارنگی دیلرا رسوائی دا فی الدنیا پا دنیا کی ولهم فی الاخرت او دیلرا پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب لوئی دے الا الذین تابو علاوه دا آغا کسانونا چه توبه اویستا من قبل ان تقدرو علیهم مخید دینا چه لاس برش ساسو پدائی بانده فعلمو نبوشی ان اللہ چه یکینا اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے اور رحم کون کے دے پدے باب دے سورت مائدے کے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کئی چھ ظلم مکوئی چاچ ظلم کڑے دے آخ پہ مانشوے دے او سستی مکوئی گنینو حلاک بشئی دکو گورا حابیل سستی اکڑا ناغد کابیل دلاسا قتل شو او کابیل ظلم کن ناغا پا غیبانی سمان شو خپیمان شو پا قتل نا دا قتل پا غیب وبال باندی اغستو مان شویو او د دغه قتل او د ظلم انجام چه دی هغه تبایی ده الله تبارک و تعالی ذکر کوي د دغه وجه نه چې کابیل لګیدل دی او روري قتل کړی دی روري وجل دی نو الله تبارک و تعالی د دغه د مخنیوي لپاره او د بل رور په قتل باندې د زړه ورتیا نه د منا کېدلو لپاره الله رب العزت حکم راولېګا او پاره کې الله تبارک و تعالی دنیا ته جاو خودل چې دی یو انسان قاتل چې دی اغا دا سه او گانه چه اغا دا طول انسانیت قاتل ده دا معاشره هر یو پر دیخ پل قاتل او گانه ساسی او رو ره قتل کرده ده دا معاشره یو پر ده قتل کرده ده چه دا اغی قتل دا وجه نا معاشره که اڑه گڑه پیدا شو روانه پیدا شو نو دا انسان چه ده نو دا طول معاشره دا طول انسانیت قاتل اگانه ای ده اللہ تعالی دا طول معاشره قاتل گردوله ده ذکر اللہ و ایمن اجل ذالک دو وجه دا غینا کتبنا علی بنی اسرائیل لازم کړل مونږه په بنی اسرائیل باندې ولی په مونږ نه ولی په امت محمدی باندې نه الله رب العزت وای په بنی اسرائیل می لازم کړل پټول لازم کړی دی خدای واکه دا د قران نه نږدې د قران نه په وړاندې باندې تورات راغلو نو په هغه تورات کې الله تبارک وتعالى دا حکم را لېګلو نو تورات کې امر را لېګلو نو قران ته امر منتقل کو زګه د قران کریم الله رب العزت تعریف چې کوي نو الله وای و موهمن الغلی دا قران کریم په مخکې نو کتابونو باندې موهمن دی یعنی آغا احکام چه آغا منسوخ نو بلکه تر قیامت انسانیت دا پارا آغا نافذو آغا قابل عملو نو قرآن کریم آغا محفوظ کرل او تر قیامت انسانیت دا پارا چه ده آغا جاری کرل نو دا مخکنو کتابونو اغا حکام اغا محفوظ کرل دی قرآن کی زکا اللہ وی و موہمین العلی دا قرآن پاغی نگاہ باندی دا غی اغا احکامات دا غی اغا تعلیمات اغا محفوظ کرل و اغا امت محمدی تا منتقل کرل نو قرآن کی ذکر کرل نو قرآن تی امرا منتقل کرل دا خبران الله رب العزت وای انه من قتل نفسا یقینا شان د دیا چا چې وجه یو تن یو ساغ استونګه انسان هغه قتل کا او دا قتل چې کونو بغیر نفسن بيد وجلو د بل نفسنا یو خدا دی یو سړی قتل کړو او دا هغه په هغه بدله کې هغه سزا کې او وجل شو دا هغه مجرم ګرځېدل لري په خپل جرم باندې نو په هغه باندې هغه قتل شو اوس یو انسان دی چې هغه بل د آزار نه دی ورګړې د معاشره یو بل تن دی نه دی آزار شوی د چاوینه نو اتو ایکړې سوګه قتل کړې نو بی ګنا او بی خطا هغه غریب هغه قتل کا ا مظلومه په ظلم باندې قتل کا وی وجه او فسادن فل ارضی یا بغیر د فساد کولو نه په ملک ملک ز شر او فساد هم نه جوړ کړي چگینی را آغا پا ملکی سا شر و پساد خورو ینی رو سا دماغی کولی یای نور داشانده سروانی و جاڑی کولی چه دا آغا دا آغیروانی و جاڑو دو وجه نا پا ملکی اڑی گڑی پیدا کی دا دای سا کاری امنو کو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا لَكَ جِدَ قَتَلَ الْخَلَقَ تَوْلَ قُرآن تا وګورا قُرآن وای دا څه دی چې لکه دې د ټوله انساني معاشره قاتل دی ما او تا ته قُرآن یو تعلیم راغی چې دا مو آیا چې ستاسو معاشره یو فرد یو مسلمان یو انسان یو وجه نو تا دامو آجی داغی او وجه اللہ را بولیده تو ای ار یو تن دی دا خپل ځان قاتلو گنی او دا در دی عمل نا چی دن نفرتو کئی او چی را دی دا عمل نا نفرتو کن دن ما نفرت کئی کنا بعضی خلق ورا پا دی که هر اخت دی عمل نا ولی نفرتو کن دی سڑی نمکا و دی عمل پسی بولکم پلکر دی دا عمل بوله کم زای مومی دا بچه تایی چه تا اجره که دا عمل که نوله ده چه تا پا لاره که ادروله چه زوال اغا عمل تاو گورم اغینه ولی نپرتو کم خود اغا عمل کون که چه ده ده غلط عمل دا وجه نبا دا اغا عمل کون که نپرت که کنه کافر نبوی نپرت نکه دا اغا دا کفر نبا نپرت که وی دا کفری کم دایره چه نپرت که کم و اغا کفر ده که ده کنه ده نبا کم نپرت وایا دا بعد خلق غریبانان چیزی کنه بعد خوچه تده چاست خبره واوی نو بس اغا ولی دینو گرزی که تا قرآن کریم راوالی و دا قرآن ایتو وای نو دیوی نا جی تک دا خو مونگ دا سیوری دلی دی وای ما دا قرآن ایتو وی دیوی مونگ جی دا سیوری دلی دی وای اغا تا چی ردین بلشان اوری دلی دی نو اغا دی غلط اوری دلی دی تک آغا دی چه کم قرآن وی کم چه دا اللہ نبی وی آغا تک دی او دا آغا پر انا که چه چه خبره کرده دنو آغا تک دی آغا صحیح دی نبی علیہ السلام چه سره پا یو جرم لیده لی اغا نی مخڑوله دی دا آغا انسان نی مخڑوله آغا بانی چه دی نو دا خپل خبگان اظهار کرده دا خپل غم دا غصه دا آغا نه نفرتو که دا آغا دای کار نه زمونگ مخلی ماشره که کار رولتا شده ده دلده چه کتلو که آغا دا خلق سلامو نکنی آغا وی ودا قوله دا خوان کار دیوین آغا بلولی دا بیا خلق وی پلانی دو مڑی کردی دی دا آغا وی ودا نومی خره لگنور غاٹ که یو دریم ور پسیو که نا بلو کی اللہ رب العزت وائی انہو من قتل نفسا بغیر نفس یقیناً شاندہ دے آچا چو وجہ یو نفس بید وجلو دبل نفسنا او فساد ان پی الارض یا بید فساد کولنا بملکی فکا انما قتل الناس جمیعا بس لکه چه دا قتل کل خلق ټول دا دا ټول انسانیت قاتل دی ار سڑه دا خپل قاتلو گنه دا چه دا قاتل نا دا معاشره ار یو فرد نفرت کوله او آغه دا زان قاتل گنه لی نو ار سڑی با خپل دشمن گنه کنه دا چه ار سڑی خپل دشمن گنه لی نو پا دا بانه با دا ازمک او دا ملک با بیراتنگی دا نو پای خپل جرم بانی و پای خپل غلطهی بانی بس تو مانه که ده توبه به یستلا داغه پزای بانی اغا مونگ داسی کو داسی چه باز اغا بیا انسان تا انسان وی ننو ده چر چر گوڑی مرگ و تا گرانی ده انسان و تا آسانی بیا اللہ وی و ده طول انسانیت قاتل ده سڑیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا بس لکه چه دا قتل کرل خلق ټول افسوس دا دی قرآن خلق وای نا اچه سوکه وطوائی نو آغا تا شری وای چه سوکه وطوائی نو آغا تا غلط وای او خلقو دی دا غنا دا نفرت پیدا کولو دا پارا پسونو بانه جوڑی کردی چا تا بوئی داد پیغمبر گستا خان دی چا تا بوئی داد اولیاء کرام و دشمنان دی چا تا بوئی دی جد سلب و صالحینو دا عقیدین خلاف دی وایت سلب صالحین پیجنی دا دا سلب صالحینو پا وقت که وایت دا خبری وی دا سی چه کمی که ایچه دا پا دی مسلو که چیر چار کرده دا تا چه که میرا غستی دی اغای دا اللہ دین بیان کرده دی قرآن و سنت خلکو تا بیان کرده دی خلکو تا دا اللہ دا وحدانیت مسلو بیان کرده دا سنت و دا نبی علیہ السلام پر چاری کرده دی دا شریعت دا قائمه اولو دا پاره چیرین و قربانی ور کرده دی تاسو کوم مسله وای راستي را دا چرته د نبی علیہ السلام نه بعد زمونږ د دې زمانه نه لغنه مخ کول پوری وشرته چې دا الله یعنی او دا په زول به مقصد خبره در مخې ته کړی دا چې دا هغه اړو د ایمانیات سره او دې سره تعلق نشته او هغه خبره کې چې هغه دین او شریعت چې دینو هغه مسلې بیانول او اهمیت ورکړل نه دي بلکې ته هغه خبره کې ته هغه عقیده ځان له ثابتې چې هغه قرآن او سنت کې شته نه قرآن او سنت هغه دي چې کم د الله د نبی په جوان کې راغلي دي او دا ته د هغه د جوان نه بعد چې دینو خبره کې دا په هغه نه دی لشوي کم دا وي خبره کې چې غاړو په هغه نازل شوی نه دي دا وای په تا نازل شو کنه ستا په دې استادان نازل شوی چې دا مسئله چیړي چې څوک ورته د الله توحید بیانوي د الله دین بیانوي دا شری دی و د الله کتاب وای د الله مخلوق دا بیانوي چې د الله تعالی مخلوق پوه شي چې د الله کتاب سوی چه خلقو گره جوان تیراولو اغا اصل طریقه جذبه پیدا شی فکانما قتل الناس جمیعا بس لکه چه قتل اکرال خلق طول ومن لحیا او اغا چا چه جوان دیکا یو نفسو مره سو جوان دیکو لشی ومن لحیا او هغه چا چې ژوندے که یو نفس یو سړی دی هغه انتہائی بیمار دی او خلک کوئی دوا وا تا کوئی بس په ژوند په مړو کې ژوند دی که څه وایې ژوندو کې مړه دی او وې ژوندو کې مړه دی دا خبره زما ذهن ته نه راځي ځکه چې د نماز غوښنه تاسو کو ځکه نه کړه دا ولټه و نو مړو کې ژوندې ژوندو کې مړه دي پلانې وای ژوندو کې یو انسان لګي او غره علاج کی په یو نه کا جذبه باندې چې علاج ولا او کې هغه سره الله تعالی هغه خکی تو فکانما حی الناس جميعا بس لکه چې ژوندې کړه خلک ټول سمانا د مرګ نه بچ کول مراد دي دا جذبه دی اللہ دی ڈاکٹرانو حکیمانو که پیدا کی نا اغایی لخو چلار شنوی پیسه شتی تاو تاو یارا پیسه دلتا نا دلتا سنشتی دا دی غٹو غٹو اسپتالونو که چاگی پا لکونو پیسه علی وی پیسه که دا نگا دی پی خور که آپا لیو اسپتال جل کرده دی دزلونو انو یاد دی چه شا بانی هارت اٹی گوشی نو پلاری والا راوست اگه غریب تا هارت اٹی شو وی تاسو والا اپریشنو کئی وی نا پیسه که دی ایو تا ویٹی لپونم کڑای پیسه را روانی وی دا چه پیسه را چی بیا بولو کو تیسه چه سو راز دی سڑی لارا ایو تا وی خود رگا در دی با سرا خبرو کنو وی اکلاو سرا وی اکلاو سرا چه دا دا بل کس لده تا که یو تو دا گورو پیسه راڑا دا خود انسانیت خدمت نده کنه دا دا پیسو بطایی دا تا جوڑا کرده دا یو پیسه گتلی و یو پیسه جوڑو لی نی پیسه جوڑی اچی یو سڑه پا اخلاص سرا پا دغه میدان که خدمت که دا انسانیتو اللہ وای فکان لما احیا الناس جميعا بس لکه چه ژوند دی کله خلق ټول ټول انسانیت خدمت کوي یو ډاکټر میرے په خبر کې لیدل دی چې به زمينه پیجنی هم میډیکل سپیشلیست دی مه دې زیاتره علاج کوي اوس یې کوم معلوم نو خلق وو چې اډورټایزمنټ ولا کوي نه کوم ورلا اوس یې کوم نه نه پلایا ته بعد خپل کلینیک وړي دغه نه دی هغه د میان زتل دی زما مخ کې یو زنانه د هغې تا کله چیکا به چوکونو هغه وته ز غریب یم نو کارډي ولا ورکنه کده میډیکا سور والو 300 روپۍ واپس کړي هغه ما 300 روپۍ پیسې اوس پینده سوال آیو دا واپس کړي ما نه 300 واغستې وې زې چوکا ته ما نو زې بل ډاکټر ته ریفر کړم یو سرجن دا زې جره پر کولم نو ما دې یو کارډ راګو ودا به کده میډیکا سور والو ورګي نو مالی 200 روپۍ واپس را کړی مالی 200 روپۍ واپس را کړی هغه ځای کې هغه دنه کلینک کې هغه ځای چې کوم نو انډوسکوپی الټرا ساوند دا ټولې کاتې وسه کوي اپ خپل لاس باندې هغه شیو کې هغه درنه ارس پایو دا کېل او بیا چې کاله ته دوايي والی نو ته دوايي دوايي به ماته خې خدای شته چې کوم شهر ته ولیکو نو هغه د مخه ته شیدې نو با قاعده قیمت لیکلې لیبارټری والے دی هغه سره شیدې نو کمیشن نشته لیبارټری والے باندې خپل پیسې والی دا هغه پیسې نشته مایدا یو ډاکټر میولې ده نو میډیکل سٹور والے باندې خپل پیسې علی دا هغه سره کمیشن نشته مایدا یو ډاکټر میولې ده نو ما خپل سګونې لیدل چرته دا شوی چې دا سه ډاکټران پیدا شو نو تو آیا چې دې مخلوق به خدمت کیږي کنه الله دا جذبه کې پیدا کی اول ته چې قسم خوري نو بل جانی خوري کنه وای د دنیاوی لالچ نه بالاتر زبر د انسانیت خدمت کوما په دې باندې قسم خوري بیا درته دې پیسې خدمت وی پکې دا نه راچینی خخ خلق بگشته خد خدمت خلق با جذبه بانی کار کئی که سوک داسته کئی اللہ تعالی دی ولی با پیسه که برکت واشی اللہ جی کی اونگا تا دو آگانی کهو و من لحیا او آجا چه جوانده که یعنی بچ که یو نفس افاکا انما حیا ناس جمیعا بس لکا چه دا بچ کرل خلق طول دیده طول انسانیت خدمت کئی دا سه او گانا چی ده ده طول انسانیت خدمت کئی دا انسان فکانما احیا الناس جمیعا خطیب بغدادی رحمه الله تفسیر شربینی که ذکر کئی چی او سڑه یو اغا او بوب مخه کرده یو دوبی گی او تا داگی دوبی دو نبچ که فکانما احیا الناس جمیعا لگا چه طول خلقی بچ کرده لگا ده ده طول انسانیت خیر خواده یو سره ده و بلی قتلی و رامنده وی او تاولا پناه ورکره او بچ ده که ده بل ده لاسه ده قتلی دونه فکا انما احیا الناس جمیعا بس لگا چه ده جواندی کرده بچ کرده طول خلق تو کفر او ده شرک کی ده و قرآن دی و تا بیان که دا اللہ توحید دی و تا بیان که او دا آقا کی دا سمشوا نو من احیا او آقا چاچه جوانده که یو نفس فا اکیدی دا توحید بانده فکا انما احیا ناس جمیعا لکا چه جوانده کرل خلق تول دا دا تول انسانیت خیر خواده خواه الله ویو لکد جاتهم رسولنا او خامخا یکینان راغلیو دید آزمون پیغمبران بالبیناتی پوازیح و دلائل و سرا پوازیح و دلائل و سرا دید پیغمبران راغلل مسئله و تا بیان کرا خب زور زیر پویا کرل خسم این کسیرم منوم بیا یکینا نزیات ددینا بعد ذالک بز دینا فی الارض لمصرفون پس مکا که خامخا زیاده که اونکی دی سرداغینا قرآن موتا بیانی کی در اللہ دین موتا بیانی کی فاغیبانی با خبر اولشی چرا دی جرم گوره دمرا سزادا پا دی اللہ تعالی عذاب ورکی الله رب العزت ذکر کوي د دغه قتل او قتال د ډاکه او د راهزنۍ هغه چو د غلا او د ډاکېتۍ د شوګې د دې الله تعالی سزا ذکر کوي د کدا په دنیا کې په ملک د فساد ذریعہ ګرځي یو سړی قتل وکړي نو څه په کار دی یو سړی شوګه وکړي نو څه په کار دی یو سړی قتل وکړي او شوګه وکړي نو څه په کار دی ڈاکاو کی سپکار دی ڈاکاو مو کی او قتلو کی سپکار دی نی ڈاکا کڑی دا نی قتل کڑی دی خوراو تی دی پارٹی جوڑا کڑی دا او خلقی ارائی سپکار دی ورلا اللہ رب العزت دا غیر پارا حکم راو لے گا اللہ وی انما جزاء الذین خبر دادا بدلا سزا داغی کسانو یحاربون اللہ ورسوله محاربا دا حرب نہ دے حرب چه دے دا سلب کولو تا وی سلب کول یو شے دا چانا پا زور بانے غسل چه تا دا چانا یو شے پا زور علی نو اب خام خام مزاحمت کئی کنا چه مزاحمت کئی نو دا غینا با جنگ جوڑی گی نو دے لار چو لار دے شکا کئی یا ڈاکا کئی او دیو سڑی نا مال پا زور بانے اخلی او آغین نوار کئی نو دے پی کلاشنو کوب کی دنو بے وجنی چونکہ پا دے ملک دا امن کائی مول او دا سلامتی را اصل دا دو حکومت وقت کاری نو چه کم یو شرعی او اسلامی حکومتی نو آغا پا ملک امن را ولی او دا سڑے لگی نو دا سے کسم حرکت کئی چه پا آغی بانی دو حکومت آغا اقدامات دا امن چی دی نو آغی تا نقصان رسی نو دے دا آغی حکومت سر لگا گویا چه پا جنگ دے نو دے اسلامی حکومت سر جنگ کول لکه اللہ سر و پیغمبر سر جنگ کول دی زکا چه غید اللہ تعالی احکام او دے پیغمبر طریقے ملک نافذ کئی او جاری کئی او دے دا آغی حکومت سر تسل کئی دا آغا مقابلہ کئی اغتا حالات خرابی نو دا دا گویا چه دے دا اللہ سر چیزنو پا جنگ دے گویا چه دے دا اللہ تعالی سر و پیغمبر سر جنگ کئی او دے داغی حرب مقابل لبس چه کم دے نو آغا سلم دے سلم امن تا وی سلامتیا تا وی دے دا آغی پا مقابلہ کی لگیا دے دے غا امن او سلامتیا چه دے نو آغا ختمی او ملک بدامنی او شر و پساد پیدا گئی نو اللہ وی انما خبر دادا جزاء الذين سزا داغی کسانو یحاربون اللہ چه جنگ وید اللہ تعالی سرا و رسوله او دا پیغمبر داغ سرا دا اللہ او دا پیغمبر سرا جنگ کئی دیو اسلامی او دا شرعی حکومت داغ مقابلہ کئی وَيَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا او کوشش کئی پا ملک دروانی او دا فساد سا مطلب دے ڈاکا غردائی ڈاکی اچھے یو شکے کئی فساد خوری گا نا دویم ڈاکا کئی او دا ڈاکی سر اچھے دے نو قتلم کئی ڈاکار کئی یا چیده نو ڈاکه او نکڑا شکه او نکڑا خو قتل او که یا ای قتل او مو نکڑا ڈاکه او شکه او مو نکڑا او خلق او یا رول دا معاشره افراد اگه که خوف و حراس یرا پیدا کئی خلق چیده نو اگه یرای دشت خورای نو را دی سزاگان سپکار دی نو شریعت دری قسمه سزاگان او رئی از زمون خلق غیطولو تا تازیرات وی کنا تازیرات پاکستان و تازیرات هند دا یو ام لفظ چه استعمالی گی خود شریعت پر رو سر جرینو دا اغا دریم سزا را دین مخ که دو سزاگان نوری دی یو تا حدود وی بل تا قصاص وی و بل تا تازیرات وی دا حدود و قصاص شدینو رو دید تعین دا دیمو کررتیا شدینو اغا قرآن و سنت کی او تازیرات شدینو دا دا حکمران پا ثواب دیدی اختیاراتو بانی کی گی یعنی آکه می وقتا کازیو لگی او آغا دی یو جرم دا پارا یو سزا مکرر کی لکه یه روی دی دری کالا کیت کو دا تازیرات دی لکه قرآن و دیس که دری کالو دو کالو دی کیت کولو خبر نیشته حدود الله آغا دی چه آغا دو حقوق الله که دو نقصان کولو پا وجه بانی شده نو آغا قائمی گی پا آغای که شده نو مافی نشتی ہے که سوگ مافی نشتی کوله یعنی پا حدود اللہ که سو نو سوگ سفارش کوله شی و نبا که سوگا نبا که مافی کوله شی بلکه کم سڑه چه آغا پا آغا بانی دا اللہ تبارک و تعالی دا قانون مطابق حد را غلی ده آغه که با آغه سر سرور یاد نکی گی آغه صدا با آغه تا ملاوی جو کساس ته تو پا کساس که شیدنو دوارا خبری وی سزام وی و مافیم وی تکا حدود اللہ تا شده حدود چیدنو آغه داکا دا حدود چیدنو آغه زنا دا حدود که شیدنو غلا رازی پو حدود که چیدنو تهمت رازی پو حدود که چیدنو شراب سکل رازی یو سڑه ڈاکا کی گیر شو نو ڈاکی چی دچانا کڑی دا خلق را للوی چیرا دی ماب کئی بس منگ ماب کڑا دی جتا یہ خلقو پا ماب کولو دی نم ماب کی گی جتا پا دی ڈاکی سزا ملاوی گی در ڈاکی سزا باید تا ملاوی گی غلائی کڑی دا و غلا پی ثابت شوا شهادت پی اوش و ثبوت پی راغی چی دا غل دی چی چانی غلائی کڑی دا و غراغی ویوی چی ما ماف کڑی دی خیر دی نا نا دن با لاس کٹ کی گی دن با لاس کٹ کی گی ڈاکی کڑی دا سڑی نده قتل کڑی ڈاکی کڑی دا دن با یو لاس یو خپا دل بدل کٹ کی گی اچی دا چا ڈاکی کڑی دا کاغه اوی چه ما ماف کرده نم ماف کیگی بده بان دا حدود الله ری دا نم ماف کیگی پا شرابو که سڑه نشک اونی ولی شو دا بانی با اتیا دوری لگی یو سڑه ده و اغا تهمت پا اغا صحبه چه جده تهمت لگوله ده الزامی او لگو بیا وسخه دا آغی دا ثابتولو دا پارا ثبوت نو دتا با اتیاد دوری سزا ملاوی گی پا چای چه تومت لگوله ده کاغر آقه ویوی چه ما ماف کرده ده پریگی ده نا دتا با سزا ملاوی گی دا حدود الله دی اوز یو سره ده مثال پا طور بانی اغا ڈاکاو گره اوز اغا بانی شباه را لا دو پا شباه بانی چی ده پا شباه پا دی بانی سزا ساکی دیگی شک چیارا ددا ڈاکا کڑی داو کنا ددا ڈاکا کڑی داو کنا اس دو بانی شواید و ثبوت دمر واضح را نلل چی دا غیب رو سرا پا دو بانی سزا شرعی جاری شی خججا یا قاضی اغتر دی خبر اندازاو پتا ہو لگی دلا تا دا انتظامیه دا تحقیقاتو پرنا که چې دا سړی دی ډاکو، خو اوس دا شی په ده باندې به طور شهادت ثابتېږي نه. دې ځای کې اوس هغه چې دی نو هغه خپل ثواب دیدی اختیارات استعمال کړي چې دا سړی ما 50 کاله لپاره کېد کړي ته وایي تعزیرات یا ده باندې ما چې دی نو 50 کوړې سزا وخی جوړه. اغه دا د سرکاري د انتظامی د انټيليجنس د ریپورت نه پته ولاږي چې سړی دی. اوس هغه کومه شرعي سزا چې په لاګو کیږي د هغه لپاره شواهد نو اوس هغه ولاږي وایي چې د 50 کوړې سزا ورګي دي ته وي تعزیرات. ها دا تعزیرات دي یو د قصاص نه کې اوسړی دی هغه قتل وکړ. چې قتل کړه دې نو دا قاتل بعد دې قتل په بدله کې قتلول شي دې ته قصاص وایي. یو سړی لري چې دنو لازم دې نه غوس کړي دې لاس به غوسيږي خو دې نه پرې کړي دې په دوه پرې کیږي. هغه دې زو نقصان رسول یو اندام ته هغه سه معاملې به سره کیږي. اوس کې سات کې دا مسله چې یو سړی راغی او غدا وی چې ما دا سړی معاف کو دې معاف کیږي اوس که تاسو کې دا خبره دا هغه مظلوم یا چا سره چا زیاتې شوه دی دا په معاف کولو باندې د نه د قصاص سزا ساکیدي پوه شوي. حدود الله چې دینو حدود کې په معاف کولو له چا چې دینو سزا نه ساکیدي په یو سړی باندې د بدکاری الزام ولګیدو خو سلور گواهان پیدا درې پیدا شو سلورم نو درې پیدا شو سلورم نو اوس چې دین نو جج تعالی دې خبره پته لګیدل چې سړی بد کردار دی او دې درېو کسانو په شهادت وکا اوس د شرعي سزا جاری کولو لپاره د سلورم گواه ضرورت تشکیل نه. اوس قاضی یا ججوې چې بس شادی شده ده سل کوڑی او آئی یہ تو وی تعزیرات خواه. غیر شادی شده ده 500 سیاحتیه دوری او آئی یہ تو وی تعزیرات ده دیتا وی تعزیرات داغا سواب دیدی اختیارات استعمال کرد او پا کابی جدا سیوشی بیا که چرتا سی نکی گی نو بیا با داغا مجرمان دا معاشره چی ده دیتا و بیا چیدنو کولاو چوٹی میلاوش نو پده که و بیا چیدنو تازیراتی سزاگانی دا ورکولشی. اللہ تبارک و تعالی دیزای ذکر کئی گورا یو ایو ایسا اونا فی الارد فسادن او کوشش کئی پا ملک دا فساد اینو قتلو دا چه قتل لکڑیشی او یو سلبو یادې پانسی کړی شي او تو قط ایدیهم و ارجلهم من خلافین یادې قتل کړی شي لاس او خپې د دی عدل بدل سم لاس اړول اخپا اړول لاس سم اخپا او یلفو من الارض یادې جلا وطن کړی شي او د ځغلول شي د ملک نه. سلور کسما سزاگان ذکر کرده که نا او او او او پمیس که او راڑ که نا او یو سلبو او تو کتا ایدیهم و ارجلو من خرابین او یونفو من الارض یادی دا سزا ورکلشی یادی دا ورکلشی یادی دا ورکلشی یادا یہ سزاگانو که غفر کم لی را دی جلاوطن کول سنگا دی او قتلول سنگا دی فرق دے بھئی گا نا. امام مالک رحمہ اللہ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ سید ابن مصیب رحمہ اللہ دارنگے امام زہاک رحمہ اللہ دائی مسلک دا دے چی دے کہ دا او دا پار دا اختیار دے چه قاضی په دې سلورو واړو سزاګانو کې کومه سزا ورکول غواړي نو اختیار دی وتا. خو ائمه ثلاثه امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ او نور تابعین اغی وای چې دا او د پاره د اختیار نه دی، بلکې دا د تقسیم کار دی، د تقسیم کار دی. او حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله دا معنی کوي، دا امام ابو حنیفه رحمه الله او نورو ائمو چې کوم معنی کړی دا هغه دې معنی له ترجیح ورکړی. نو معنی دا شو ایو قتلو ادا چه قتل دکڑه شی ڈاکه اچولا سڑه ملکو پا ڈاکه که سڑه ملکو مالی اونلو مالی اونلو سڑه ملکو او گیر شو ڈاکو گیر شو شکمار گیر شو اللہ وی قتلو لی بشی اینو قتلو دا چه قتل دکڑه شی او یو سلبو یا دی پای کڑی شی پانسی دی کڑی شی مالی هم چه دی نو اوڑی دی او سڑی هم قتل کڑی دی سڑی هم قتل کڑی دی او مالی هم اوڑی دی نو اللہ وی او یو سلبو یا دی پانسی کڑی شی جوانده بی پایی کی او پدی خیٹا کی بیدا سے انہیں زووئی دا خیٹا بولو مشلی دا ولی مالی ام اوڑے دے ڈاکے ام کڑے دا او چا بانے چا ڈاکا کولن اگے وجل ام دے وشتی ام دے چیتا بدا سزاور کی چیتا سے اسو ڈاکوان لدا سزاور کی کنا سنگا چل بھئی چیتا کلمی تے کتر ازلندی کنا چیتا خل کیووی نی چوکو روئے دا سزا سزا چا دا سڑیا سزا او که سزا ورکینو جی هیومن رائٹس او هو ملک چه دنو سر شی سچا لو شو انسانی حقوقو خلاف ورده شوی دا چه غریبانه نو اللہ ساز اخپیخ پی پراتی ادا چه کور تیرا استلو او دو چوکی والا جه تس نس کلو آئی که جه سمرا پوجانو غطولی والا ختم دو کور تیرا استیری کنو یہ کوٹ ہے اصلا دا کار بکی دا اسی والا چل ورزی خلی وازنی والا چل والا کم دا ورزی منگو مکوائی غل دے مکوائی دشمن دے ادبار پی مکوائی وی نانا دا زمانگا خپل دے کا وی دا زمانگا خپل دے دا کارو کی بیا نو اللہ را بولی دے تو ای او تو قطعا ایدیم یا دی پریکڑی شی لاز دی و هر جلو مخفی دی من خلاف عدل بدل دا که کڑی دا سڑی نده قتل کڑی مال اوڑ دی دا آم اغلا نردی سزا بدل دا کنن آم اغلا چی دا نو های که خلاص کٹ کل دی دی که یو لاز یو خپا کٹ کل دی اکا بیا ڈاکا کیونی والا شنو بیا بل لاز بل بس چی کم ننو برابر اکا موگے وغیرہ بھائی وہ کر دی بھائی بڑا کہو کی پتی یو کے برابر کر دے کے بیا نے شکو لینو اللہ وی او تو قطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف او چے مال ہم نہ لوڑے او سڑے ہم نہ لوا جلے حکلاشن کو پی راغتی دی او پکلی کی گردی او خلق یہ رئی اللہ وی او ينفو من الارض یا دی اوز غلو لشید ملکنا انا چی دی دانا دی اوز غلو نبل دی بروانے کئینو اماری فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بدائے سڑے جیل تا چو دن نے کئی بس چی خلق تخلاص چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی او ينفو من الارض دا ملک نے دا زمکے نے لرے کئی جیل تی واردان نکئی خلق تخلاص کئی چراشی اجج در مقامہ چی جی دی دا کار کئی آقا وی دن نکی یو پانزو سکارو لا چو پانزو سکارو لیواردن نکی چو بس آقا دایی که بس ختم شی دا سزا دا او یون فو من الارد نشته پا دیم ملک دا سزا گانی دا سگا خدا حال لی کنا دا سگا خدا حال لی ورجا کنا سعودی عرب کی آقا یو حج لراغلو استیلی آنا از صحابه کرامو پا دی سبتی را دی ویلی دی دی محرم که پنزو پنده سوا کوڑی سدائی و تورو لیا پنده سوا کوڑی چه پا دیس مکبان صحابو تا بزیر دست پاکستان خونه دی چه دل دیو دل یو دستی موائی اغزی درخواد کرای چه زمان پلار بیمار دیو دست دا کوئی نیچی برداشت کولی نه دا مسلمان برداشت کولی چه صحابو پسیری بزیر دیوائی دا چه دنو برداشت کولی چه مسلمانان چه دیده سزا نیچی برداشت کولی چه نیچی برداشت کولی نو خلوی پارام کی گنا دا که کلی دا قتل کلی سزا پی نصابیتی گی شواهر نیشتی او پت اولا گی دا ججتا چه دا کار کلی خوز شواهر نیشتی او راشی اگه در مخامخ شی اگه بس دا امرکز دی او مرکز بس امرکز سزا و تاوری وردن ندی که بس خبر ختم شو تازیراتی سزا دی والا ورکی اللہ رب العزت وی ذالک لهم خزی دارنگی دی لرا رسوائی دا فی دنیا پا دنیا کی ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دی لرا پا آخرت کی عذاب لوی دی الا الذین تابو مگر آکسانا چی توبے ہویستا دا کارونه په حالت د کفر کې کړو او توبه او یاست او د هر څه بری خودل من قبل یان تا قدرو علیهم مخکې د دینه چې لاس برشي تاسو په دی باندې لا په د حکومت په گرفت کې نور راغله لا په لاس نو اچول شوی نیول شوی نو د هغې نه مخکې مخکې توبه او یاست نو بیا بولا دا سزا نوار که علماء کرام بعد دا ذکر کئی چه دا آغا سڑه چه حالت دو کفر که خونا دین آغا سڑه چه مسلمان اومو و پا حالت دو بدماشی که دروانی که دا کارون اکولو اولا چه دین نو پا حکومتی گرف که نور آغل چه توبه اویستا او راغ اقرار او که جزبه دا سبیان نکوم نو دا قتل دا سزا دا بوتا نمیلاوی که دا ڈاکی پا حالت که و چه کم مال دا خلکو ناغسته ده نو دا غیر تلافی با کئی زکا چه حقوق و لعباد که مافی بغیر دا آغی مافی نه نکی که چه رچا حق والی وغا ماف کرده نده او که قتل کرده وی نو زان بچی ده نو دا مقتول وارثانو دا پیش کئی که ساس دا با وراندگی که آغی ماف کنو ماف بای خبر ختم دا اللہ رب العزت وی ها چه توبه و باسی ها که گیر شو بیا و چه ده توبه و باسم نو بیا با آقا توبه نی کبوله بیا با تا سزا ملاوی گی حد ده بیا کنا حدود الله که بیا چه ده نو بیا توبه نی ها دادا چه وی یرا جدین بعد بزده سی چرم نگو اللہ تعالی با تا اخروی سزا ماف کی افعلمو بوشی ان الله غفور رحیم یقیناً اللہ تعالی بخون کے مہربان دی ابو تم اپیو کی پتہ سے حالات کی اللہ دے زمون گا استاد سے ٹول لے والو گنو نہ معاف کی اللہ دے مون تدا اگے اعمال توفیق را کی چلا کے رضا کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والاو اتقوا الله يروا كيد الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة او اولتوا اي الله تعالى دان يزدكت وجاهدوا في سبيله او جهاد کوئی پلاران دا اللہ تعالیٰ کی لعلکم تفلحون خامخا چتاسو کامیاب شئی ان اللذین یکیناً آکسان کفرو چینکاروکا لو ان لهم فچره یکنن شید پارد دی ما حاغسا فی الارد چدی بزمکا کے جمیعا انتول ومثله معاو او ددی عمران نور ددسها لیفتدو بی یا ومثله معاو او دا غیم را نور شی دا غی سرا لیفتدو بی دید پارا چی فیدیا کی ورکی دیل را من عذاب یوم القیامت دا عذاب در ازید قیامتنا ما تو قبلا منوم قبول با نکڑی شید دینا ولهم عذاب علیم او دید پارا عذاب درناک دی یریدونا اراده لری دی اراده بلری دی این یخرجو من النار دا جوزی دورنا دی جهنمنا وما هم بخارجين منا او نبوي دي وتنكي داغينا ولهم عذاب مقيم او دي دفارا عذاب مشده والسارقتو او غل سڑه والسارقتو او غل خضا فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا بس پریگئی لاز دے دوارو جزاهم سزارا بما کسبا فسبب داغی عمل چدئی کردے نکالم من اللہ عبرت دے طرفا دل تعالینا والله عزيز الحكيم او الله تعالى زور ورا او حکمت والا دے فمن تابا نو آغا چاچی توبو یستا من بعدی ظلمی پس دو ظلم خفلنا و اصلاحا او اصلاح اکنا دو خفل عمل فَإِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى يَتُوبُ رَوْبَ گِرْدِي پَرَحْمَتْ خُفَلْ سَرَى غَلِيهَا پَدُبَانْدِي إِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى غَفُورُ الرَّحِيمُ بَخُنْكِ اَوْ مِرَ بَانْدِي علم تعلم آیانی پویت ان اللہ چی یکیناً اللہ تعالی لہو ملک السماوات خاص دا غدی اختیارات دا اسمانونو والعرض او دزمکی خاص دا غدا بادشاہی دا اسمانونو او دزمکی